Czekaj i pobierz aplikację ze sklepu App Store lub Google Play. M-Obywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. PiS chce przeznaczyć na program Przyjazne Osiedle ponad 5 miliardów złotych, mówił o tym premier. Do 73 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na ukraiński Krzywy Róg. Na warszawskiej Ochocie odbyły się obchody 84. rocznicy bohaterskiej obrony stolicy. Ponad 5 miliardów złotych PiS chce przeznaczyć na program Przyjazne Osiedle w pierwszym roku jego funkcjonowania. Program ma poprawić jakość życia Polaków mieszkających w blokach z wielkiej płyty, mówił w Tomaszowie Lubelskim premier Mateusz Morawiecki. W rozmowie z Polskim Radiem Lublin szef rządu podkreślał, że program jest skierowany do wszystkich, którzy administrują takimi osiedlami. Niezwykle ważny program, ponieważ w tych blokach, sam w takim mieszkałem, mieszka dzisiaj ponad 8 milionów ludzi. Wnioski bardzo proste, bez zbędnej biurokracji, takie jak w przypadku wniosków unijnych, bardzo szybkie rozstrzygnięcia i łatwość w realizacji. A co do konkretów, to z jednej strony termomodernizacja, jakże ważna dla obniżenia kosztów za ciepło, to także fotowoltaika, ale to również windy w 3-4-piętrowych budynkach. To jest program otwarty dla wszystkich, którzy po prostu zarządzają lub współzarządzają wielką płytą. Program Przyjazne Osiedle ma rozpocząć się w pierwszej połowie przyszłego roku. W jego ramach partia rządząca chce dofinansować modernizację osiedli bloków z wielkiej płyty. Rządowe wsparcie będzie można wykorzystać m.in. na budowę wind czy ocieplenie budynków. Narodowe czytanie konkretów Tuska pod takim hasłem Prawo i Sprawiedliwość mówi w mediach społecznościowych o zapowiedziach koalicji wyborczej. Przypomina obietnice wyborcze z 2011 roku. Co godzinę na Twitterze pojawiały się kolejne nagrania. W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rządy Donalda Tuska doprowadziły do pogorszenia stanu państwa i obniżenia stopy życia Polaków. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek analizował program wyborczy Koalicji Obywatelskiej strona po stronie. Na stronie 17 jest napisane: płace sfery budżetowej zamrożone ze względu na kryzys zaczną ponownie rosnąć. Ja przypomnę, że kwoty bazowe wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej zostały zamrożone przez Platformę i Donalda Tuska do 2015 roku. Jutro Prawo i Sprawiedliwość organizuje konwencję wyborczą w Końskich, a Koalicja Obywatelska w Tarnowie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Do 73 wzrosła liczba ofiar ataku rakietowego na Krzywy Róg. Szef Rady Obrony Krzywego Rogu Aleksandr Wiłkuł poinformował, że ranne są 72 osoby, a jedna osoba zginęła. Rosjanie uderzyli rakietą Iskander-K w posterunek policji w centrum miasta. Uszkodzonych zostało 80 budynków, z których 57 to budynki wielopiętrowe. Jedna osoba zginęła, młody mężczyzna. 72 osoby zostały ranne. 35 osób przebywa w szpitalu. 3 z nich są ciężko ranne. Główną diagnozą są liczne rany odłamkowe i oparzenia termiczne. Wszystkim zapewniono niezbędną opiekę medyczną. Podczas akcji ratunkowej spod gruzów uratowano 3 osoby. 3 zespoły psychologów pracują, aby pomóc ofiarom bezpośrednio obok uszkodzonych domów. Dla wielu osób pomoc psychologa jest obecnie tak samo ważna, jak pomoc w uzyskaniu materiałów budowlanych. Ustaliliśmy już, że zniszczone zostały mieszkania ponad 5 tysięcy osób. Według szefa Rady Obrony Miasta w miejscu uderzenia rosyjskiego pocisku działał sztab pomocy ofiarom. Poszkodowanym zapewnia się tymczasowe zakwaterowanie, żywność i materiały budowlane. Na warszawskiej Ochocie odbyły się obchody 84. rocznicy bohaterskiej obrony stolicy. Udział w uroczystościach wziął m.in. szef Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który zwrócił uwagę na determinację polskiego wojska broniącego się w 1939 roku przed niemiecką armią. Tu nieopodal przyjechał osobiście Hitler, który nazajutrz miał odebrać w Warszawie defiladę zwycięstwa. Wojska niemieckie dotarły tu, na skrzyżowanie szosy Grójeckiej i ulicy Opaczewskiej. I tu powitał ich duch wolności Polaków. Niestłamszony, niezabity. Tutaj zęby niemieckiej armii zostały znacząco wyszczerbione przez opór, który trwał blisko 3 tygodnie. 28 września w fabryce Skody na Rakowcu została podpisana umowa kapitulacyjna. Szacuje się, że w walkach w Warszawie poległo 2000 żołnierzy, a rany odniosło 15 tysięcy. Straty ludności cywilnej wyniosły 10 tysięcy zabitych i 50 tysięcy rannych. Do niewoli niemieckiej dostało się od 120 do 140 tysięcy żołnierzy walczących w stolicy. Dla miasta zaczął się 6-letni okres okupacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Piątek przyniósł pierwszy medal polskim wioślarzom w Belgradzie, gdzie trwają Mistrzostwa Świata. Brąz na jedynce wagi lekkiej zdobył Artur Mikołajczewski. Wygrał Szwajcar, a drugi Włoch, który był podobno do ugryzienia. Też ja tutaj popełniłem błąd techniczny wynikający z trudnych warunków. Gdzieś tam wiosło mi podskoczyło, nie weszło do wody tak jak powinno i na sekundę tak zawahałem. Nie zrobiłem jednego chwytu i gdzieś tam łódka mi straciła dużo na prędkości. W tym momencie ten Włoch mi uciekł. Próbowałem jeszcze podrobić tą stratę, ale już za dużo mnie to kosztowało pod ten wiatr. Jedynka wagi lekkiej nie jest niestety w programie Igrzysk Olimpijskich. Dziś w filipińskim Pasaju dzień półfinałów Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn. W pierwszym Serbowie pokonali Kanadyjczyków 95-86. W drugim doszło do sporej niespodzianki, bo Niemcy wyeliminowały z walki o złoto Amerykanów 113-111. Zatem w niedzielę o Mistrzostwo Świata zagrają Serbia i Niemcy, a Kanada z USA o brąz. Wciąż słychać echa meczu Polska-Wyspy Owcze, podczas którego nasi reprezentanci w piłce nożnej wymęczyli zwycięstwo 2-0. To było wczoraj na Narodowym. Jednym z najjaśniejszych punktów w składzie był obrońca Legii Warszawa Paweł Wszołek, który po kilku latach wrócił do kadry. Prawie 6 lat, no dokładnie, no jestem szczęśliwy, nie ma co ukrywać. Wychodzę na boisko, żeby po prostu dać siebie maksa teraz. Powołanie dostałem, można powiedzieć, zostałem dowołany po meczu z Widzewem, jestem szczęśliwy i cieszę się tym momentem. My skupiamy się, myślę, nad każdym nadchodzącym spotkaniu, jesteśmy w stanie wygrać każdy mecz do końca, ale mówię, musimy podchodzić z koncentracją, z zaangażowaniem na każdy nadchodzący mecz, bo ten każdy nadchodzący jest najważniejszy. Uważam, że mamy dużą jakość i jesteśmy w stanie wygrać w Tiranie. Niedzielne starcie z Albanią w Tiranie rozpocznie się o 20.45. Czekamy na dzisiejsze półfinały singlowe US Open. Właśnie powinien rozpoczynać się pojedynek Serba Nowaka Dżokowicza z Amerykaninem Benem Sheltonem. Potem na kort wyjdą Carlos Alcaraz z Hiszpanii z Danielem Miedwiediewem. Tymczasem poznaliśmy triumfatorów turnieju deblowego. Amerykanin Rajiv Ram i Brytyjczyk Joe Salisbury pokonali reprezentującego Indię Rohana Bopana i Australijczyka Matthew Ebdena 2-6, 6-3 i 6-4. To trzeci z rzędu triumf tej pary w US Open. I na koniec jeszcze porcja wyników kolarskich. Popis kolarzy grupy Jumbo-Visma na 13. etapie Vuelta a España. Wygrał triumfator ostatnich dwóch wielkich pętli, czyli Tour de France, Duńczyk Jonas Vingegaard. Przed jadącym w czerwonej koszulce lidera Sepem Kasem z USA trzeci dojechał Słoweniec Primož Roglič. Vuelta wjechała w Pireneje, a dzisiejszy etap wieńczył kultowy podjazd na przełęcz Tourmalet. Noc pogodna, na termometrach od 11 stopni na wschodzie do 16 na zachodzie. Cieplej, trochę cieplej nad morzem do 18 stopni. Jutro również pogodnie, zachmurzenie na ogół małe. Na termometrach będzie przeważnie od 25 do 28 stopni. Tak w centrum i na północnym wschodzie 30 stopni pokażą termometry na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pożegnaj lato w wielkim stylu 16 września w Bytowie. Przy okazji wielkiego finału Orlen Lang Team Race. Zapisz się, przyjedź i wystartuj, żeby zmierzyć się ze sobą i ludźmi, którzy kochają kolarstwo. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Jedyny taki weekend pachnący różami. Największa w Polsce impreza kulturalno-rozrywkowa o tematyce różanej, organizowana nieprzerwanie od 49 lat. Kutnowski Dom Kultury zaprasza na Święto Róży. Od 8 do 10 września w Kutnie ogólnopolska wystawa róż, jarmark różany, targi różane, przystanek dziecko, lunapark, koncerty małe i duże, Sarah James, Dawid Kwiatkowski, organek oraz wiele innych atrakcji. Poleca Radiowa Jedynka i Trójka. Chciałabym już być na jakiejś pięknej plaży z widokiem na elektrownię jądrową. Chyba będziemy spędzać wakacje osobno. Niekoniecznie. Znam takie miejsce w Hiszpanii. O, robi się ciekawie. Vandellós. Masz tam elektrownię jądrową tuż przy plaży. Taka elektrownia jest przecież cicha i bezpieczna. Nie zanieczyszcza środowiska. Niezły selfie z wakacji. Jest moc. Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. Czyli nadszedł czas na finałowe rozstrzygnięcia, bo to ostatnia godzina 75. notowania listy. Do 22.00 poznamy 20 i wszystkie propozycje. 7 najlepszych piosenek tego notowania przed nami. Państwo dzwonią dziś, bo mamy dzień dobrych wiadomości. Cóż dobrego ostatnio się Państwu przytrafiło? Tak, że było to już jakiś czas temu, ale myślę, że nic lepszego mi się trafiło jak moja żona. Siedzimy sobie teraz na tarasie, przy świeczkach, pijemy drinka. Nad nami piękne, gwiaździste niebo. Słuchamy sobie listy przebojów Trójki. Cóż może być piękniejszego w życiu? No właśnie, no cóż. 2-2 i 7 trójek. Co dobrego Państwa ostatnio spotkało? Proszę nam o tym opowiedzieć. Zanim najlepszych 7 piosenek tego notowania, jeszcze propozycja LP Love Song. Love Song LP, propozycja 75. notowania listy przebojów Trójki. Dzień dobrych wiadomości, więc na pewno Państwa ostatnio spotkało coś dobrego. Mój kolega w końcu przestał pracować u wyzyskiwaczy i otworzył sobie nowe drzwi na nowe jutro, zatrudniając się w innej firmie, całkiem przypadkowo przez kolegów i w ogóle. Mamy radosny piątek. No jasne, to gratulacje, zwłaszcza, że jak mówi takie porzekadło, jak się jedne drzwi zamykają, to znaczy, że inne otwierają. 2-2 i 7 trójek, co dobrego Państwa ostatnio spotkało, proszę nam opowiedzieć. Z miejsca 7 na 7 Riverside, Friend or Foe. Riverside ciągle w formie, dzięki Państwa głosom Friend or Foe obronili 7 pozycję, a Peter Gabriel niestety musi liczyć się ze spadkiem o 1 pozycję Panoptikum, tym razem na miejscu 6. Thank you.

for what you imagine. Propozycja 75. notowania listy przebojów trójki. Wszystkie propozycje po 22 będą już do Państwa wglądu na lptpolskieradio.pl. No to najlepsze trzy piosenki przed nami. Na trzecim Kaśka Sochacka, Niebo było różowe.

Piosenek propozycji. Wśród tych 13 piosenek znajdą Państwo również i tę Black Pumas More Than a Love Song. 13 piosenek w propozycjach i 20 piosenek w zestawieniu. Po 22 już wszystko do Państwa wglądu. Zdecydowanie ten dzień, a mamy Dzień Dobrych Wiadomości, jest najlepszy dla Anity Lipnickiej. Kolejny raz na samym szczycie znalazł się jej Amsterdam. Jak powiedziałem, po 22 na lpt.polskieradio.pl mogą Państwo już sprawdzić wyniki dzisiejszego 75. wydania Listy Przebojów Trójki i po 22 już mogą Państwo też głosować. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizowała. Józef Niewiarowski odbierał od Państwa telefony. Bardzo za wszystkie głosy od Państwa dziękujemy. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Udanego wieczoru. Amsterdam. Anita Lipnicka wygrywa.